dafa dañu di ñal na aji tawat haayti labinin nirit nirit moli ban dukay wax nirit ay dembalan aw hajar wala ay dekk ñana bu fekke da tawat mënta wacc ci ci suuf te gisul ko suuf kon ñu gis ci mom bu fekke moli ban lañ ko molé mba dajo xamné lu xol donade bu soppi ko ñu dajj carrière rek kër la xol ko suma ken pentru ko kon mëna ciati abi bu fekke ban bobu ñu lak la mom ba bu ñu rax la mom du ci mëna tiwti ku salaam la bi hasir waxu ñu ci rombu jaan rombu jaan mom ñu ci ciini xana bu deme ba suuf su mur ko xamni mom bo xole doomi su rombu jaan ni mom mo tim ci suuf yam mom waye lu bari bari pënd ci raw mom rombu jaan ba basan tek minu ci wa khashabin ak ay bant ak lepp lu suuf di saxal bu ñu ci ciini bant ak am ñaxat yep ki mënu ci ciini waxi ni ho akum defal ko waxtu ci waxtu akum ci fara tay tim dang ko def fek waxtu la jot mo tim won ci waxtu jot ci bax mu bax fal ayish ajnabu awwal al muhtari te tim ci ngel gelu muhtar ma manam bu waxtu ni jote amo ndox yaakaaro ko fen kon lañ sopp yow moy nga tim julli ci safa amul lay xaar ndax yaa ko te yaakaaro ko amoko te nga defene ba kene waxtu yi jeex do ko feex kon yow lañu gëna sopp moy nga bañu xaar dara dal ci ci dafa jël wala mo tarabbi bi aji dangi dangi fi lu xuqi ci jottu ndox ma aw wajodi wala amam wasatahu day tim ci digg waxtu ana bu fekke woni nga aw japp na ni woor na ni ndox ni mu ngi natt le moy da nga jaggu wala waxtu yo jeex wala def kon da ngay dox ba waxtu yi xaj ko ci aggu tam nga do tim jël ko ci agge dañ japp wala rubne ci bop ngay natam dana xelle ci xelle ten bi ubi wala bi ubi ci waxtu yu jeex ngi koy deng deng patay ngay xaar bo waxtu yu xaj waxtu yu xaje te ten bi ubi rubne xelle ngati nga dal di japp jeli ci ci xamu tam nga dal di tim koku may ki deng deng war raji aj yaakar am ndox nak ci waxtu yu akhiraho metti ci mu waxtu ya tayammum akhiraho lam nga wax dawgo manam amo ndox to waxtu ñu jot na way japp nga ne mom bala waxtu ñu jax da nga fi am ndox kon li gëna woor moy nga dama dem yow ba ci mujju muxtar ma bu mujju muxtar mu ñewé nga xamné tim am ci ben rakka rek mo fi def nak te amo ndox su baba nak légui nga la di tim julli so baye mu raw la wa fiha nak na ci mudawana ta'khiruhu aw yakhir al maghribati bis li shafaq ba shafaq ba jégué fadu shafaq bok li qurbi maghribi shafaq amna fa mu dawana waxane budé tisa bo yaakaari am ndox ci waxtom man nga bayyi bu nga xamné shafaq mi ngi dëgg faadu fekke shafaq mi ngi bëgg faadu té amo ndox ma da di tim julli ndax do bayyi waxtu waraw la amna fu waxé lool ay na bo xolé sharaada mo bina am hala am muhtaraha yamtaddu la war rajihu hadamu ta'khiri bina an hala taqdiru waqtiha bi fi'liha wa shurutiha amana bo jappé né muhtarim timis dem na dem ba shafaq fadu kon nga mëna def nonu bayyi do ana ñu xé timb ba shafaq jégé fadu waye mu né ñu dañu gëna dëgëral né muhtarim timis do gis ko tollolé ci fi tambalé jant bi soyé ak ba shafaq fadu do ñu ko matalé ci bi jant bi soyé jëru ñu mëna jëlé timis ganna bañ matalé ay sartam da gën wa sunna sunna lefna tartibuhu ak toxtale mumkin bokk na ci sunay tim nga toxtale ko manam nga ñëk kanam mu jël xoy ak kanam jitt loxoy mu tax tim mu yéssu kanam lox wa ila al mirfaqayn ak ba ci yaari cionce manam nga agale masagal tambale ci ku jaray ba ci cionce mom tam sunna la wa tajdidu darbatin ak yeesal ab tek wala ab dorin li yadayhi ñeen yaari loxo manam tax ba nga tegal bu ñëk mom farata la nga xamni ci nga massaj tan ay nga del tegaat tegu ñaaral nak ka loxo ci la ngay timé ndax massaj say loxo tek bobu ñaaral bobu itam sunna la ci sunna yi la wonu dina soppef na tasmiyatu wa bismillah ci goytu ngane la ci wa badul ak jikke bi zahir yumnahu ci bitit loxop ndey joram bi yusrahu tan masaya ko loxop chamoy ilal mafaq ga ci cancala suma mashul badni top masaya bir loxoba li akhri asabi ba ci mujj baram ya suma yusrahu top loxop chamoy nit kazalika nak noné bam ndey jor ko loxo ñene bokku nit mi top moy boy masaya loxoy ci bitti xassab bi fi moy bitti mom ngay mom li sopp nga ñepp ko massa tambalé ko ci tibaram ñu xani bam do jor ngay tambalé ci tibaram ci ñepp massa bitti ñoo ko ci cantala mom bëtt lox awalé ko ci bir bi nak légui ba del waat ci baram ya ha soko déxé bam day jor ko bitti ci ñoo def ko bu chama ko ñu do raay ndal xoy yépp dajé rek batay wax wa batala yaqna bi mustil wudhu ci aji yaq njapp ene lepp lo xamne lu yaq njapp la batay dana yaq ti ñu yaq ci nak wadu jodul may ak ci amul ndox qabla salati def julli manam bu fekke ne da nga timbagal amul ndox te lu nga fay jëfëndiko ndox mi am ci rakka ci waxtu kon bobu tim yaq na da bu fekke da ja boole waxtu waxat ba am ci rakka xaju ci kon timbo baxna kon ngay jall rek gëni way do ko ci la fiha waxu ñu ci bir julli gi nak manam bo xason tambali ba nopi nak mom lo waxtu wa yaatu du tax nga dag ko manam bu fekkon nak amo ndox ba tim tambali julli kana nga deg deg ne xel du tax nga dag ko ndax xass nga kabar wa nopi way fa yajibu alayhi itmamuha wa la yutasa waqtuha li dukhulihi fiha bi wajhin jaizin illa nasiyahu ndari aji fatem manam lumay na da nga amal ndox fatte ko ba tambali julli nak te waxtu yaatu am koku da sagan amana ndox ba nopi ba denci ko bo demé ba tambali julli nak ne kana mu fatte am na ndox ba tim tambali julli mu tambali julli nak xelam denci ndox mom fat ndox mom dencion ah koku mom kon faaw bu waxtu yaatu re aji mu dag ko waxtu yaatu re aji mu dag ko ndax mu ne ay nasiyal ma'i bi am jihadihi wa tayammama wa sharaha fi salati wa tadhakkarahu fiha fa tabtulu in ittasa al waqtu li idraki rak'atin ba'da isti'malihi wa illa fala wa yuhyi bi nabam al muqassir ajgatan fi waqti ti waqtu manam ko xamne da gatal ndu ci wutum ndoxma dal dem tim julli ganaw ba kon bu amim ndox dañu bëgg mu baam ci waxtu am nga waxal nañ ko ne ko bo yaakaare na nga amul ndox war nga ko wut wut gu jaadu go xamne du metti bopp te waxal nañ ko la metti lu upp lu mu tal lekum sala a koku lañu wax ni nak legi fekke da mom da gatt ngi ci wutu ndox ma ganaw mu am ndox te waxtu wa jeexul dañu sopp mu jeexandiko ndox ma te baam ñu nak wa sahad warna julli ga ñu ñu xit dem ba mu ko it ko ba mu tam ñu de man na doylo julli goko ñu misal na nak kar mo gatta ñu ay kawaji di fi nek aji fek luxma te qurbi ñi ci jigen moy ci wetam ay rahla ñu la ci rahlan rahla moy tek way da ci jiblu ay bagasam rek ana ko xam do man na sax deeri luxma way da gatta ñu ndax na julli ñu nek rek gis luxma ci wetam ina fa ay bagasam am nga bokk kon bu fa rewon ci set ba rek gis ndox ma kon ko gatal na kon day baamu ci waxtu do mu yom ci waye bu fekkon ni jottu te jog sax di set ndox ma day taw fam taw rek dal di tim julli kon gëna do bu gisee ndox ci wetam ba ci bagasam kon day baamu faaw mo xam waxtu jallu na mo xam waxtu jallut la in dhaaba waxu ni bu fekke ne dem na rahluhu rahlam nga mune nak bu fekke ni mom legi ndox amna ci bagasam waye da nekkon ci gëlum nga bagas ya wala sareet baak bagas ya far nak gëlé nga dama bagas yu bal ndox ma mom fatte wu ko sax xamna ni amna ndox mom ci bagas ya ci auto bu ba ci waru kay ba waye bu dé auto bi chauffeur bu da dem ak auto bi far yu bal ndox ma ba moko taxone tim julli lolou mu kon du sagante fekkone itam legui da bañ da jek jek dem bagage ya ndoxma gisugo bu moko taxane ti moy fa xamni amal na ci ndoxmam kon lolou du sagante wa khaifil lisin ak ajragal sacc aw sabuhin wala ndegnat ko xam da ragalon ne bu wute ndox ñu sacc alalam ba awrab gañ ko mu dal di tim julli ganna ban ndi ci lam ragalon amut su amé jëm ndox ma ci bopam ci jëm ndox mu ragalon wuti dañu sacc alalam ba rabbi ko fad jëm ndox mom la am kon koku xam nga da gattay ñu kon dañu bëgg mom tam dañu sopp ba mu ci waxtu wa marid ak aji tawat hadima jëk ñak na munawilan aji jottale manam ko xamne dafa tawat amul ko wut ndox ba tax ko tim julli ganna bo bu gisee ko yor ndox dañu bëgg mo itam mu baamu mu japp ci ndox ma te baamu ci sartum nak ni sara bi waxe in kana la yatakarraru alayhi ad-dakhiluna wa dakhala alayhi wahidun fi awwal waqt wa lam yatlub minhu munawalatahu manam fekke ne yo dal li ci mom bu ken dong mo faral ñew fi yow du mbolo moy ñew fi yow mi wara di xam nga mbolo ñew fi yow mom man nga ko lañ wax ken ndax japp ni ken dañu ñewat lolu nga naaw bu fekke ken ñewatu ba nga mën ko wax ñettu ndox mi du wañi dara mom kon gatti ñu wacc waye bu fekke ne yo dal ken dong nga faral gis mu ñew fi yow te koko bu ñew waxo koko bam dem ñi japp ne kon ya gattañ mo ko kana bo kon mom bo timé ci ñakku la jot li ndox kana bo amaté ndox dañu bëkkon nga baam woon waraajin ak aji yaakar xadama ji jitalon manam xam nga aji yaakar ji am ndox lañ ko néwon nga xaar bu muju waxtu mom nak mu dal di gaaw julli ci tim dal di julli ci ngeen ben waxtu ko ganaba bu amé ndox mom yaakaron dal di bëgg mu baamu ci waxtu ndox nit bu fekke da am ndox sangam mom yaakaron waye xaru ko dal di tim julli ganaba mu am ko mom lay waxna qaddama tayammumahu awwal al mukhtari aw wasatahu wa salla suma wajada al ma'a allazi rajahu fi waqti fa yuhidu fihi li taqsirihi la in wajada ghayrahu su fekke men ndox moko bet mu am ko mbuktam yaakaron do ajo mu baamu wa mutaraddid ak aji deng deng fi luhuqihi ci jotam manam ki nga xam ndox ma ngi ci kanamam da ron natam li ba xam dana ci agam nit ci mukhtar yi wala det xam nga dañ ko newon da ngay dem yow bo waxtu xaj bo ci agul nga tim julli mu dem nak bo waxtu xaj te jotu ci ag mu dal tim julli on tiye ba julli jog di jall nak la to waxtu way jeex bu faraag ci ndox ma dañu japp ne koku da gatay ndox bu farlu won lol dana wala agu ci ndoxu am lay waxna fatayam mama wa salla fi wasatil muhtari suma lahiqahu fihi fa yuhidu fihi li taqsirihi fi sayri iz law jadda la lahiqahu su farlu won nan na dana jago wa nasin ak aji fatte zakara jo xamni fatliku ni bahdaha ci gannaaw julli ga koku don nang ko waxale ci gannaaw ki nga xamni mom da am ndox ba denc ko fatte ni denc na ndox koku bu don julli fatli ko denc na ndox ci bir julli gi mom faaw day dag lañ waxon ndox katay lom gi daako mune waye bu xosan julli nak ba selmal nak tor ko fatli ko nak julli ga mom baxna lañu sopp mu baamu ci waxtu rek waye kenn duko baamu lo abadan ci waxtu rek lay baamu kamo ko tassi bi niki aji gattañ lu halaku hayhi ci ñaari tikku jara ñaanañu ko xani bu muy tim da ma sa ba ci tikku jara rek mu bayyi bañu jall ba ci jonjé koku dañu ko baamu lo ci waxtu ndax daam ñu wax ne masali tambalé cionjo yi jëm ci tikku jaré farata la ni lepp waaw ndu samonté wax joju taxna nak ko xane ba ngay tim da nga yam ci masagi da nga yam ci tikku jaré rek ni lay baamu lo ci waxtu ñi bëgg nga baamu wat tim bi jall loxo ba ci cionjo ko defé nak léegi nga baamu wat julli tax sa monté waxi gaay yoy tax mune fa yuhidu fil waqti muraahatan lil qawli bi wujubihi la hala darbatin du jageenu ci ab doori xam nga dañu waxon ne ñaari tek lay doon tek sa loxo ci la ngay tiwi ñaar lay doon tek bu ñëk bi muy farata tek bu ñaaral bi muy sunna mu ne nak bu fekkon nga yam ci ben tek rek massage loxoy ak kanam gi manam massage kanam ak loxoy ci ben tek bi rek bayyi nga bayyi tekum ñaaral bo mu tax ñu baam loolu ci waxtu yi du tax ñu baam loolu waka mutayammimin ak niki aji timi ala musa bi bawlin ci lu ñu laali saw ci bërepp bu ñu laalum saw manam bërepp bo xamne legi saw mu sodo da ko laal min adamiyin aw min muharramil akli aw makruhihi aw khayri bawlin sax min an najasati manam dal ku timi ci bërepp bu am sobe rek ci gattal mo gëna gaw ku timi ci bërepp bo xamne legi amna sobe mom dañ koy digal mu baamu ci waxto koku nak wa uwila tawilef na mu dawana bil mashkuk ci luñu sik zak amna ñu ne bañ koy bamulo ci waxtu wa kesse yam ci moy bu fekke da ko doon sik zak bam ci mum cey tim da doon sik zak ba xam amna sobe am amu sobe koku lay bamu ci waxtu de bu ko worul ne amna sobe mom day bamu faaw waxtu wa jall waxtu bañ jall ci kon ñi wax bil mashkuk mom dañ ne fa in tahaqqaqat ana bu fekke ne jot sobe su worna fa in tahaqqaqat wala fa in tuhaqqiqat isabatu najasi lil mawdihi aada abada ah kon ñu dañuy wax ni mom bu fekkene da ko natam le gal ba nopi tim ci lañuy wax waye bu wara ne sobe amna ci bir bobu te mu tim ci day baamu faaw wadul muhaqqiq ak ci luñu woral amna ñu ne mutlaqan la ku wara ne bir bi sobe laal nako te te mu tim ci itam du te ci waxtu wa dongu lay baamu waye bu waxtu waxe jall du bafati ñu moy wabil muhaqqiq waqta fara gatti lina mom mari nak halal waqti ci baamu ci waxtu wa lil khayl ngir samonté ak aji waxja bi taharati ard ci labu suuf bil jafafi ci wawga ci fendiga mune mali mom dafa wax ne ku timé ci dëgg bo xamné légui amna sobé ene suuf so xamné da am saw mu sobé wu waye fekk na mu waw may ne mom li tax mu wax ne mom ci waxtu wa kep lay baamu waye du baamu faaw moy da am ñu wax ne suuf bu xasse waw rek sobe sako takkon dañ na da am ñu wax ne suuf mom bu sobe waw itam bu xasse waw rek laam na waaw da am ay kilifa yu wax ne legi suuf bu xasse waw waw ga tax na sobe wo tut ka muhammad ibn al hanafiya wa hasan al basri radiyallahu anhuma waaw xam nga kon legui da melni ki tim ci souf ci souf sa sax deug na saw mu sawaw lañ ci sawon waye xam nga fofu wona bo topi waxi kilifa yi kon fofu souf sosé mok sif souf ci payam ndax dañ ne mom souf mom bu ko sobe soti ko it bu xasse wo rek legui lamna mal nak samagum sam waxi kilifa yoy motax mu wax ne ku timé ci souf su mel non dañ top rek nga baamu ci waxto aw ndax xam nga buñu jappone kon yow nga taxuko lap mom suuf sa kon day baamu fa waxeyna ngay mom dañ rek kon na baamu ci waxtu ndax am nañu wax ne kat suuf mom bu ko sobe dalay bu xasse wo mom suuf sa rek legi lap na sobe wo tutu o muni ha teref na ma ha adami may andal ñak am ndox taqbilu mutawaddin fonu aji japp ana fonu ko amim japp la bëgg wax wajima hu muqtasilin ak bolok aji amé ci ngaay da wax ne ko xamni amé nam japp té ndox yombut kon buñ coobaré wu di def lu tok japp té man nako baña def melni mom légui amé nam japp té ndox yombut kon buñ ko coobaré wu di fonunté ku melni soxnam ba ku melni ab jaamam ba budé jigen buñ fonunté ak jëkëram ba budé jamb ci ab sangam wax bañ yaq njap mi té mel njap ndox yombut bu fekké ni amewul janaba itam bu mu def ci ciobarem luy indi janaba dagam ndox yombut jubbi ci wajima hu muqtasirin mel ni amewul janaba fi mu nek dess bu xé ba amé janaba ci kaw joté ka muy seyelit ndox mu sango du yomb kon kok na maytu lolu xana illa li tolin ndare ngir ab yagaay lumay dem na ba yag yagay bo xamne ni ngoy lor waye nak muni ha taref na joju day muru tarek arama waye lan gëna sukkandiko moy tarek sipla motax mana ay kuriha bihasa fasarabnu rushd qawlaha innahu wa tu'u musafiri wa taqdiruhu li hadami ma in yakfihima ay yakfi al asghara wal akbar ñu gën bi nga xamne mëna andi lor lor ja mëna déwu ci tey gi mu tey bopam ba ñaton japp mi mëna déwu itam ci ñakam ñak joté soxnam ba mu yag yoy bu na re andi lor rek ko bu dé japp ma sey bu mu tot ko bu dé ci joté soxna sey bu ko nexé joté ak mom tey tim rek légui bu dé tim ba ta ak bu dé jagaal sax ñoo ci yam bo mu dox mom ci mu gi ses wa inna si yandem fatena ihdal khamsi kenn ci julli juroom tayo mama kon mu tim khamsan juroomi tim ak juroomi julli ana bu fekke julli juroom da ci am genn go xamne julli wo ko way xamato gum ci don xam nga ne kon ay ajo nga julli juroomi julli yep moy tax nga xamne sa jaan waccina yoy jabon na bu fekke sa farata moy tim kon juroomi tim ngay tim manam julli gune ak timu bopam nga xam nga ne ben tim mën ta yobale yaari farata waxu ñu juroomi farata saw ne kon dal xam nga ne mom julli juroom amna ci bo xamne julli wu ko way xamatul gan la day aaji wo mu julli juroom yep tambale ti sibar bu ko nexe ba gu ko nex rek bu juroom yep mat yoy jamon na bu fekke farata moy tim julli gune da koy timal timu bopam waye ben tim mën ta yobale yaari julli mba yett ni ñu ci tayam mo xamsan wa qaddima jitalefna juma in boromum ndox mata ko xamne fatuna wa ma hooti and ak mom junubun aji amé janaba manam ñaar dañu and ki mom ndox mi mom kenn la mëna sang ke ko mom nak mo fatu ñu war ko sang ngir fatu yi ka and ak mom itam amé janaba wara sangu ngir janaba bi waaw mu nekkon legi borom ndox mi nga xamni mo faatu mom lañuy sangi ndox ma te bayyi borom janaba ji mom mu tiw illa li khawfi hatashin dara ngir ragal aw mar ma lamay mom mi dund da defé ne dana dem ba mar te du gis lum naan bu sangi ndox mi niw bi bu sangi ndox mi borom ndox mi faatu it dana dem ba bëgg naan te du gis lum naan mbalim andal muy aw fas mba kenen dana dem ba mar te du am lum naan kon su boba day far tey ndox ma te timal neew ba kon dañuy timal neew ba sul ko kuy timal mom neew ba rek dal dikoy sul tam tey ndox mom jefandiko ko mom mi dund waye dana fay xeyma ja dana fay njegu ndox ma mbokki koko faatu da ko xale ci kanam ka kawnihi niki nek ndox ma lahumaa di len ñeel ñom ñaar batay bu fekkon ndox mi ñom ñaar ñoko bokku te kenn la mëna sang ke fatuna ki mom mi ngi dund waaw batay kon mom mi dund mo koy far feti wo waye walu ka fatu nak nako fay mbokki waaw bu ñibbe nako fay ay mbokam moy wadda mi na gaduna qimata ho xayma ndoxuma ana moy wara fay xayma ndoxuma mbokki ka fatu la koy fay wa tashkhutu dana rot salatun julli wa qada'uha ak fay julli ga bi hadami ma'in ci ñak am ndox wa sahidin ak pak aw manam bu fekke ni waxtu julli jotna ba jeex te amo fi won ndox mo jappe amo fi won lo meuna tiwi nek ñu tej ko kaso ba dañ ko perong nga xamni du bëre buñu meuna tiwi mba ñi yew ko ci garab nga xamni mën tawal bati bu ba tim amul lum tiwi bu ko amon tam sax dañ nañ ko yew ci garab ba tax na lu ko man bo waxtu wa jeex koku neenañ julli ga wacc nako du aajo mo diko fayit gep julli go xam dal waxtu mo jotna ba jeex te amu lo ci jappe amu lo ci timi rek dañu japp ni bogo julli mu wacc na la wala al imam malik wax am nañu wax ne nak da ngay julle na nga mané te boko jekko fay am nañu wax lolu am ñu ne dedet da ngay julle na nga mané te du aajo wo fay am ñu ne dedet da ngay bayyi rek ba jekko ko julli dooro julli waye wax bi mali wax mom moy bi ñu wax legi rek mom dal neena sa yo xamni waxtu jotna amo lo jappé amo lo timé bo waxtu wa jeex nga wé ci non rek gogo julli wacc na la do aje way tam fay mu lay waxna bi an kana shakhsu masluban masluban manam bu ko salabé moy ñi yew ko ci garab tak la tak loxo yu tank yi aw hala shajaratin tahtaha sabuhun wala mu nek ron garab go xamné sabul fad mo fa nek muñ ta wacc tam garab ki muñ ci tim aw mahbusan fi batni kanifin wa huwa muhdithun wala ñu tej ko kasso ci bir ep urmal xamné fo mu ñu xatim te mo fekk mu tojlé de bu fekkone am japp mom kon dana mëna julli ci wër bu sabéw way da fekk mu tojlé wala ñu jitt ma yata taharubi ku mel non lay wax ne mom julli ga wacc na ko du ko way wa hadha qawlu imam malik radiyallahu ta'ala anhu bina'an ala an al qudrat ala at tahuri shart wujubin wa sihhatin ma'an faslan li benen dugla in qifa dem ragal lefna ghaslu juhin raghas ab gañu gañu wala gëne ab goon katte mumi ragal gu melne gañu waxon ci tim musiha kon masayef ko da wax ne bo de japp wala ngay sangu farata nga am ab gañu gañu wala ab goon bo xamne xam nga wala jort nga bu baax baax ben ya ko xamal sa bop mba ab docteur mo ko wax ne la sa gañu gañu bi soko raxase ni nga wara raxase ci rpi deug deug ben tawajjul dalutun dalla wala tawajjul dalon yokku wala tawajjul dalon ye xawer lolou moy li nda ragal ba tax ñu tim lolé nak tay boko ragalé ci bo raxase gañu gañu bi mon kon day lay jéggal nga massa ko rek yëm ci waaw massa ko moy nga ray ko rek bayyi boko no yar la bu fekké né soko raxase sa bakkan dess ci ba da nga gañu gañu jop gañu lopp su baba massa gi ngoy massa te bañ ko raxas day war ci yow su fekké na boko raxase lor ju woyof rek mo la cey dal kon su baba bañ ge raxas dañ ko sopp rek waye bu lu sobe itam raxas ko on la salabina musih ay al jurhu wujuban in khifa halakun aw shadid adhan wa nadban in khifa maradun khafifun thumma jabiratuhu top garabam ga jabiratu moy la nga xani mom ngay garabale gañu gañu ba mo xam luñ ci diw la niki nga diw ci ment la to wala sura xet yi nga xamne moy tax xol ci solo ene su fekke mun la massa ci jimmi gañu gañu ba kon sey bo ñu may la nga massa ca garab nga xamne mom nga garabal ca kaw moy suma jabiratuhu suma hisabatuhu top ngaawam ngaaw moy nga takko ko wala nga bandage ko da wax ni su fekke mun la massa jimmi ji mun la massa garab nga xamne mom nga def ca kaw kon sey bo ngaaw ko wala nga bandage ko ba nopi nak awale sa kaw awale sa loxo ci kaw bandage ba mu misal ko nak ka fas di niki gajj fekke da nga gajj saw yaram gajj fa kon lolou moy att bi soko mene massa jimmi gajj fa de nga mëno ko ras kon nga massa ko su fekke garabal ko ba agal mo tax nga man ko massa kon nga garabal ko ba agal su fekke garabal ko mën tax nga massa ko kon nga ngaaw ko wala nga bandage ko ñek door massa ci kaw nak bandage bo wala massa wala ngaaw ga wa mararatin aku wextan mo mararatu ñi fess xam nañ ko bu baax dess nako jël diko garabo moli nak boko de garabo donti nañ da bayiko ci lu arama lek sax niki mbam xox du te nga man ci amassa ma graay ci kaw rek manam daliko julli wali ndax lor ja rafarabina wala kanat min muharramin ka khinzirin fa innahu yamsahu 'alayha wa yusalli biha lid-darurati وقر طاسي صدخين اكيوت كاباب او كير وطف تي سا كاباب ولا او در نيت بانداس يغا مين واو سوبا اتي بولا امي منغا مسا تي كاو نخ لورا كو ورال وهمامه اكالا خيفا غوك رغ ليفنا بنصيحا تي اك سوميم بو فكي داغا كالاو ولا غا سول مخانا بيغي جاب نك ولا بيغي سانغ غا ديفيني بو ديندي كالا جي ولا مخانا مي bëgg ma sa bopp mba nga bëgg ko raxas ngañ dal la ci dal niki nga amé sedd du kon sedd bi solo la kon nañ lay may rek nga ma sa ci kaw kala ga wala ci kaw mbaxanama su fekke man nga ma sa lenn bopp bi nak kon nga ma sa la nga mëna ma sa la dess nak ñom nga ma sa ko ci kaw kala ga wala ci kaw mbaxanama wa indi huslin ak donte ci jangay la moy li ñu lay wax ci massaagi defal na la ci ak jappandal donte sax da ngay sangu farata yamal ñu ko ci japp dong sangu farata sax may nañ ci koku jappandal sara bi sax neena walaw min zinan lintihaa'it tahrim bintihaa'ihi neena donte sax ci ngay la ci ñaalo la bayiko du te ñu may la jappandal ko